Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wake up. You must wake up. Wake up. Wake up, man. Wake up, child. Pay attention. Come on. You must wake up i oczywiście Kate Bush. Tradycyjnie witamy się również i w drugiej godzinie utworem Waking the Witch. Prawie 3 minuty po godzinie 5:00 zaczynamy drugą godzinę Trójka Budzi Off. No i przy Myśliwieckiej 357 nieco świta, ale mądra strona pokazuje mi, że 21 minut po godzinie 5:00, wtedy właśnie w Warszawie wschód słońca. Budzimy się. Dzień dobry Państwu. Tak naprawdę pomyślałem, jak mogę znaleźć się dziś w niebie. Nie rozumiem, czemu wtedy ja wciąż nie dostrzegałem ciebie. Bo przecież ty byłaś, wciąż żyłaś, goiłaś, bym był. Bo przecież byłaś, wciąż żyłaś, karmiłaś, bym żył. Na początku drogi stoję sam, przyciągając cię powoli do siebie. Na początku szlaku dręczy mnie, że znów jestem sam, lecz pod koniec będę z tobą w naszym niebie. Siebie. Wolisz? Niech opadnie kurz. Utwór, który powstawał w momencie, gdy wraz ze znajomą wokalistką, producentką przygotowywali się do koncertu. Tomek Gołębiewski, który ukrywa się pod pseudonimem Próżny Typ, postanowił, że czas stworzyć dźwiękowe opowieści. Fundamenty tego utworu powstawały podczas jednej burzy, gdzie natchniony zjawiskiem atmosferycznym Tomek zabrał się do pracy, a po napisaniu tekstu stwierdził, że potrzebuje do realizacji kobiecego głosu. Okazało się, że tekst, jak i brzmienie, miał przynosić nadzieję. Miał pokazać, że warto mieć w sobie trochę pokory, by docenić otaczający nas świat. Ale aby intencja tekstu zgadzała się z brzmieniem, zaprosił do współpracy Sofię, by zrobiła ciepłe tło swoim głosem. No i chyba rzeczywiście państwo muszą przyznać, że to rzeczywiście budzi większą nadzieję i poczucie ulgi. Próżny Typ i utwór Pozwolisz, niech opadnie kurz. Myślę, że wkrótce będzie o Tomku głośno. 8 minut po godzinie 5, trójka budzi ow do godziny 6, no a teraz co prawda chyba już księżyca nie widać, ale od czego są takie utwory jak ten? Przytula mnie, pieści z całych sił. Jej oddaję to, co mam, oddaję sny. Daję swoje sny, daję to, co mam. I przez cały czas wiem, nie jestem sam. Budzę się przy blasku ostrych bar. Głuchnę w wielkim huku słusznych sal. We'll be right back. Stanach otwierali swój pierwszy album w roku 85. Tak się składa, że dzisiaj przed nami uczta, nieco dłuższa dźwiękowa uczta z legendarnym IRL. W twarz. Ktoś przechodzi, trąca łokciem, wzrokiem pluje w nas. Szeptem mówię, mała, patrz. Cywilizowany świat. Potem obejmuję ją, odpływamy w dal. Nie dochodzi obcy głos. Przestawiam nos, upadł, ale wstał. Dookoła głosy w sto, ten w skórze to dram. Padam dzisiaj, byłem sam. Mała zaróć to, co chodzi obcy głos. Skóra z roku 84. No to mnie jeszcze na świecie nie było. Nie mogę tego pamiętać, ale reedycja albumu IRL pojawiła się w roku 91. To już byłem na świecie. No to może jeszcze raz IRL, tym razem razy dwa. przejrzystym lodem. Omijaj znaki, unikaj zdjęć. Chroń swoje ręce, chroń swoje oczy. Kontroluj odbiór, odbiór. Unikaj zdjęć. Unikaj zdjęć wyblakłych kart, odbitek złych, złych. Unikaj zdjęć wyblakłych kart, odbitek twych. Przykryj swą twarz przejrzystym lodem. Unikaj zdjęć, unikaj zdjęć, unikaj zdjęć. Uciekam wciąż przed obiektywem. Wy to ja! A, no właśnie, powielaczem moich myśli. Nie wiem, co by powiedzieli na to współcześni influencerzy, ale taki detoks od fotografii na pewno by się każdemu przydał. Unikaj zdjęć, tak ten utwór nazwali. No i tak pięknie zagrali. IRL z roku 85. Za oknem Przemyśliwieckiej już jasno się zrobiło. Jeżeli mają Państwo ochotę dać znać, czy u Państwa też już jasno, a domyślam się, że tak jest, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Thank you. Takie oto właśnie dźwięki o bardzo wczesnym poranku. Youth, Memory i City. Za 29 minut wybije godzina 6, a pan Wojtek tradycyjnie jak co dzień rano pozdrawia z drogi do pracy. Pan Wojtek wita i pozdrawia mnie, tak, zespół redakcyjny, no i budzikomaniaków porannych przy głośnikach. A że zimno, a że mokro też zaraz pewnie będzie, no to pan Wojtek poprosi o coś ciepłego i skocznego. Nie wiem, czy to będzie ciepłe, ale na pewno będzie bardzo przyjemne. Utwór zwie się Po dachach. Oh. kiedy trzeba skakać po rozgrzanych dachach. Nie jeden, a dwa single proponuje duet Anomia, bo tak właśnie się wymawia, ale pisane jako Anma. Jeden z tych utworów wybrzmiał przed chwilą, a utwór, który drugi został zaserwowany i też jest tym utworem bardzo, bardzo świeżym, właśnie przed nami. Zwie się Ktoś Ty. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przez Vision. Myślę, że budzę skojarzenia bardziej z New Order, bardziej z Depeche Mode, aniżeli z Joy Division. Try to forget to taka mała rada dla tych, którzy chcieliby zapomnieć chociażby o tym, że coś poszło nie tak. A za to mam nadzieję, że ten utwór, który przed nami, zechcą Państwo zapamiętać na nieco dłużej. The very water. Państwa wczoraj słuchał Konstelacji M, na pewno rozpoznał ten utwór, bo wczoraj też sięgałem po ten album i po ten utwór A Step of Loneliness i francuski projekt Denner. Ta epka jest całkiem przyjemna, a okładka pokazuje pewną panią, chyba znudzoną, jadącą w metrze i tak jakoś patrząc na ten obrazek mam wrażenie, że to jest dosyć dziwna kompozycja, tym bardziej, że pani jedzie bez maseczki, no ale zachowała dystans. Tak, no właśnie. Za 9 minut wybije godzina 6, no a teraz dźwięki z Grecji. Zwał się Ghostland, a ich album to Tańce na ścianach. Dances on Walls. I wszystko na to wskazuje, że powoli czas na napisy końcowe. Irena Dan i Mateusz Tomaszuk. Życzymy przepięknego piątku.